أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورۃ الشورى د دیرشم آیات څخه شروع پر پنځه دیرشم آیات باندې ختم شو. ملاقاری که چیرې ستا په یاد یې پرون موږ د اووه ویشتم آیات څخه تر دغه پنځه دیرشم آیات پورې ربط په یوه پلا بیان کړي. هغه ربط داسې وو چې زه بیا درته راوګرځوم چې د الله وحدانیت د دې درو مضامینو په ترڅ کې بیان شوی وي. هغه درې مضامین په خپله یو وحدانیت تعالی و، یو حقانیت د رسالت د پیغمبرو چې دا په حق رسول دی، بل چې بعث بعد الموت چې دا بعث بعد الموت محق دی. نو د دغو سره مختلط بیان دی. په دا بیان کې په جریان کې چې د آیتونو راتله ګایګی بیا تایید وسو د دغه توحید وس بل استقلال د دغه اووه ویشتم آیات تر پنځه دیرشم آیات پورې الله تعالی د دغه توحید تائید و تفصیل کوي. تفصیل یې څنګه کوي؟ په ذکر کولو د صفاتو د الله، د افعالو د الله. دغه ذکر کوي چې دغسې افعال و صفات الله لري چې دا په بل چا کې نشته. نو الله تعالی یک تنها ذات دی، واحد. معنا خو مې هم در ښوولې ده چې واحد چې موږ په عقایدو کې وایي چې الله یو دی، د عیسی په معنا یو نه دی مراد په دغه ځای کې، د یکتا په معنا باندې مراد یم نه دی، د یکتا په معنا. لکه موږ چې څنګه ووایو، موږ وایو پلانی خو نو په ګرده ښار کې یو سړی دی، نو خو هر سړی په ښار کې یو سړی دی. تا یو سړی دوه واره لیدلی دی، نو خو نه دی، خو هغه یو سړی. دا چې موږ وایو په ګرده ښار کې یو سړی دی، معنا مثل نه لري، یکتا دی، جوړه نه لري. نو رب العالمین چې واحد ذاتی معنا یکتا دی، جوړه نه لري. هغه د عیسی په معنا چې کې خو هر څوک یو سړی دی، یا د یکتاوالي په معنا چې کې چې د الله مثل نشته، ولې نشته، خو د داسې صفاتو خاوند دی. نو دغه توحید، دغه یکتاوالی ثابت دی. نو اوس د دغه ځای پورې چې موږ پرون دا در پر نهه ویشتم آیات لره ولی و، د اووه ویشتمه څخه څو صفات د الله تعالی ذکر شوي وه. د مثال په طور په اووه ویشتم آیات کې چې موږ ویلي، اووه ویشتم آیات دغه ځای څه چې ولو بسط الله رزق لعباده، د دغه ځای څه بیا در خبیر و بصیر پورې د الله درې صفات بیان شوي وه. یو یې حکمت بیان شوی، که ته حکیم خو هلته نه و ذکر شوی. حکمت خو در دا ولو بسط الله د مخه موږ کښېښوه چې الله هغه حکیم ذات دی چې الله که رزق غوړولو یا خپلو بندګانو ته بغاوت یې کاوه، نو خو دا حکمت دی چې رزق یې فراخ نه کړي، د ګورو دا ورمساوي نه کړي، ټول یې غنیان نه کړه، مساکین فقرا اغنیا یې دا پیدا کړه، یو په بل سره محتاج کړل، هغه د نظام چلیږي، دغسې بغاوت نه کړي چې یو پر بل باندې عمله وکړي. معنا عمومي چورو چپاو نه دی شروع، خود به یو ځای غلو غدی پیدا شي. نو دا د الله حکمت په کښې کې بیان شو. فسی خبیر بصیر په دغه آیت کې نه وویلي چې خبردار دی، الله تعالی بصیر دی، لیدونکی د هر شي دی. نو په هغه آیت کې درې صفات بیان کړي و، حکمت د الله او خبر د الله چې الله خبیر دی، او دغه لیدلو بصیر بصارت د الله تعالی چې الله تعالی بصیر دی، لیدونکی د ټولو شیانو دی. پس درې صفات نور ذکر کړی وو په اتویشتم نمبر آیات کې. اتویشتم نمبر آیات دغه ځای شروع چې وهو الذی ینزل الغیث من بعد ما قنطوا. ول الله خو هغه ذات دی چې خلق نه امید سي د باران یې ګر سره تم وخی چې دغه سي مایوس کړین الله تعالی بار الباران پر را شروع وي. او بیا د باران څخه چې کوم ثمرات دي میوې دي دا نشر کې په ځکه کې ټول ځکه ده د میوو د غلو دی ډک سي نو او ولی حمید. نو په دغه اته ویشتم نمبر آیات کې بیا درې صفات ثابت سی یو رحمت ثابت سوی وو هغه د کومه ځای رحمت ثابت سو د رحیم توري خو نو ذکر سوی خو چې خلک نه امید سي الله باران پکې خدای هغه رحمت دی که دا اسم مضمون پیدل ہے. بل دا خبر ثابت سوی چې الله پاک ولی دی کارساز دی د مخلوق د پاره. دریم صفت دا و چې حمید دی الله ستایل کړه سوی دی داسې ستایل کړه سوی په هر عصر و زمان کې په هر ژبه د هر مخلوق څخه دی ستایل سوی دی. حتی کافر هم د الله تعالی حمد و ثنا وایي مګر و په قال یې نه وایي په ژبه یې نه وایي د ده جوړ ته چې وګورې د الله حمد و ثنا وایي چې دا د الله مخلوق دی پر سره کمې جوړ کړی سترګو کې وګوره دماغ کې وګوره نو ګوره د حمد ثنا قسمه قسم ده. ډبرم د الله ثنا وایي خدای په زبان حال وایي زبان حال خو څه زده دی که دای سپویږي زبان حال دا دی چې یو شی په ژبه خبرې نه کوي په خپل حالت تاته درشي څه مطلب دی موږ به ووینو یو ځای راسو یو څه کښت کړل سوی ته ګور د غوږونه مړه زړېږي دا رقمې تاته وایي چې تږی یم اوبه راکړه پر وای ګوره د انګورو تاکان ناري وی وی تیږي جوړنګان د تپالیز ناري وی چې موږ تیږي اوس چورتهج بابا ما یې ناري ولاکه اورېدلې دی دا داسې ناري دي چې په زړه یې سړی اورم د ده دغه جوړنګان چې دا مړاوي دي ګلان یې مړاوي دي تاته وایي چې زه تږی یم. نو هر شی د الله تعالی تسبیح وایي نو الله حمید دی ستایل کړه سوی دی. نو په دغه اته ویشتم آیت کې څو صفات نور ثابت سوي وو درې هغه کوم شی و رحمت ته الله چې باران کوي او ولایت الله تعالی دوستی او کارسازی د الله تعالی چې الله ولی دی او حمید والی د الله تعالی چې الله ستایل کړه سوی دی په اړه ژبه باندې. نو درې صفات هلته په هغه آیت کې ثابت سو درې دلته ثابت سو دی څو دی شپږ صفات د الله تعالی بیان سیو. پسې چې من آیات خلق السماوات دا چې د نویشتم نمبر آیات دی په دې کې درې صفات دوه صفات ثابت سوي دي. یو دا دی چې الله خالق دی ولی خو څنګه ذکر کړي و من آیات خلق السماوات والارض د الله د دلایلو د قدرت او وحدانیت پیدا کول د اسمانو د مځکو دی بل چا پیدا کړی دی د مځکو د اسمانو پیدایشت په ټول مخلوق کې یو مخلوق دا و نس کولی د جبرئیل سره ونسه بیا تر ادنا مخلوق پورې معنا که حیوان دی که انسان تر دغه ځای پورې یو څوک چې لاس پورته کې چې اسمان ما پیدا کړی خو سړی داسې ورته ویل چې دا درته د مخ امونو تو خو هغه ورځ پیدا شوې اسمانونه د مځکې خو درته د مخ وي او بل خو د ده عجز ور معلوم دی چې ته اوس خپل ځان نسې حیات نسې دوام ورکولی چې د الله تعالی اراده نه وي درسره ته اسمانونه څنګه پیدا کړې. نو ګوره خالقیت د الله په دې ځای کې ذکر سوی وو او بل د الله تعالی د دغه خالقیت سره قدرت اذا یشاء قدیر ول چې کله الله تعالی د جمع کولو اراده یې وکړي بس په قادر دی په هغه ورځ ګرده سره جمع کوي چې د قیامت ورځ ده. نو دوه صفات دلته بیان سوي وو شپږ هغه وه دا یې څو دی اته صفات. نو موږ تر دغه سبکه چې اوس یې شروع کوو اته صفات د الله تعالی ویلي وو خو موږ د الله تعالی وحدانیت د الله یکتاوالي د الله په صفاتو راته ښیي چې داسې تفصیل ورله راوکړي چې الله د دغه صفتو خاوند دی ته بل پیدا که دغه صفات واله چې نه یې څه پیدا کولی نو بل د عبادت وړ هم نه دي. اوس پر مخ ځو نور صفات یې ثابت وو پسې دا دیرشم آیات دی. الله وایي وما هر هغه څه اصابه چې هغه ورسېږي کوم و تاسي ته من مصیبت د یو غمه څخه چې تاسي ته د یو غمه څخه یو شی ورسېږي فبما کسبت ایدیکم فبما په سبب سر د هغه اعمالو دی کسبت چې کسب یې کړی و ایدیکم لاسو ستاسي لکه خلک نه وایي چې بره وایي وایي خپله لاسه ګله لاسه ارڅه د لاس خپل لاس در رسیر علاوه چې کوم غم ته تر رسیر خو دغه سید الله تعالی احکام مات کړی د دې ځای څخه کوم خبره ثابت شو د الله یو سپت منتقم منتقم کسات اخستون کې وي پلانې د پلانې څخه انتقام واخستي کسات یې واخستي. الله د منتقم صفات لري چې بنده کچیر د الله تعالی سره کې شک او احکام ماته ولا رب العالمین یا پلان انتقام ځنی واخته داس دا خبر خبر چا معنی داس رقم د غم په چپلاخه یو چې عاجز برکشي کرا برده توبه می ده خدای او توبه می ده اوس ورته چې زمړ خو موږ نه لري در باندې ولې توبه تاګر سره د خپل پیشه کوي چې دغه مصیبت پر راس ورالته کرا کړین چې وی کښی دا سينه علاوه زه منتقم ذاتم ګوره و ما هر هغه څه اصابه چې ورسیږي کوم متسیته من مصیبت د یو قام څخه دا د څه خاطره در رسیږي فبما په سبب د هغه اعمالو ګناو د کسبات چې کسبې کړی و ایدی کوم لاسو ستاسې په دې کې د منتقم صفت اشاره سو چالاکه سات اخلي فس ويعفو عن كثير دا لا بلا واور چ ويعفو الا وتلا عفوك عن كثير د ډیرو صدا د ګردو عملو سزا نه دشت تا چې در لره در کړه ته مثال په تور شل ګناوی د کړي الله جد لس په ګنار ټینګ بر دا غسی و غم در ته پیش کی چې بر انتقام در سو اخري اغه لس نور چې دی دوغه عف در ته وکی عف نو د وخت قسمت گای گای په دواره چانه کې عف الله تعالی وکی اغه نور لس پاته چې سوی نو دی په دې دنیا کې سزا ویني دوغه لس په آخرت کې سزا نه کې درلره در لکه ځینی مؤمنانو ته الله تعالی نور ګنه نور معاف کی په دنیا کې سزا نه ورلره ور کړي په آخرت کې سزا ورلره ورنه کی کته خو هغه دی په دغه سغه مو یې ولړي و هم دای دی پنځو سزا ده دای دی پنځو ده کنه دغه خو چې دی صاحب درشل کیر دی ده کدای سپ مضمون وس پویږي نو په دې آیات کې څو صفات ثابت سو دوه یبه انتقام سو تر کومه ځای پورې چې په بما کسبت ایدی کوم دا بل عفو سو چې الله تعالی د انتقام سره سره عفو ام دی عفو کوم کی هم دی بخښنه ام کی ډیر ګناهونه دي تر کېریږي دا چیرېدل بیا ما در وښول چې دوه قسمه دي در ځینې ګناه په دنیا او آخرت په دواړو کې کېږي نه په دنیا کې سزا در کې نه په آخرت کې گای گای په دنیا کې تر کېږي په دنیا کې سزا نه کې در په آخرت کې د مسقال زرتین حساب در سره وکړه پیش دغه باقی منده ګناه وش پرګې دنیا ته جزا نه ده دې په آخرت کې الله تعالی در لره در کې خو به هر حال د عف صفت فعلا کستان او مولا عفا یا پر دواړه جهان در کې یا پر دې جهان در کې په آخرت کې دغه پات ګناه وي حساب در سره وکړي نو دا یې دوه صفات په دې درشم آیات کې ذکر شو تر دغه ځای پر چې وي عفو عن کثیر پسې دا یو درشم آیات راځي هغه بیا دا الله پاک فرمایي وای کاله وغواړي چې د ټولو ګناهو سزا د دې پر دغه دنیا در لره در کې ایمی ایڅوک مخ نشی نیولای چې سره یو لاکه د ګورګ دان نوراکی دا بل پلا خو زما پام نو چې معنا ما چې د یو لس ګنا او سزا راکړه وس خو نور سره پیدا رسم چې دای ما پیدا کی په خدای کې پیدا کی ولار بسم رب العالمین څنګه وای وای ک الله و غواړي چې د ټول ګنا او سزا درکې و ما انتم تسنیاست بمعجزین عاجز یکون کده الله تعالی فی الارض پم فی الارض پم زکه کی چې تجی الله تعالی پم زکه کی بیا واسکه برا وس خو نو وس نره رسیر ځنی واو شتم ګسره بل بل کته ولاړم دلته چې خلک یو ډاکا پیښه کې یو غلا وکي یو بده پیښه کې برا پاواس افغانستان ته ولاړ شي پاواس هندستان ته ولاړ شي پاواس ولاړ شي ایران ته ولاړ شي د مزیکو د اسمانو ټول پچی د الله ده الله وي کزه و غواړم چې د ټول ګناو کې ساتر څو اخره چیرې ځه نو ته ما عاجزک ولای نسی نو عدالت تعالی کوم صفت ثابت سو عزیز والا ثابت چې الله عزیز دی غالب دی برلاسی دی چې ارزای ته یاره ته جره چنګی نو پدې کې به کوم صفت ثابت سو د عزیز والی و ما انتم علاوه او تسی نه یاست دا مخلوق ټوله ته خطاب کوي به معجزین عاجزک وونکی ما تهونکی د الله په ارض په مزکه کې چې ته جالات په مزکه کې شکست لر راور کې ځنی ودی چې شي وځنه د څو لاړ په لاس دار نه غلم په ارض په دې مزکه کې کله چې په دا خبره په یدل نو درې صفات سره په دې شم آیات کې دعا او منتقم او عفو ذکر سوی و په خبره په سی منتقم خو صراحت نو ذکر سوی خو هغه و چې لا پاک او ته مصیبت رسید استاد عمل د وجدین او معنی انتقام دین او ولو تعالی د ډیر عفو کې فدغ یو جرشم فدغ توټه کې چې وس مجو ویل چې ما انتم بمعجزین فی الارض فدې کده الله تعالی عزیز واری ثابت چې الله غالب دی پر ټول غشتلې دی خلق او الله ته ماته نشي ورکولای و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصير دا عزیز والی بیانې د الله پاک چې ما نست لکم تسلر من دون الله ما سوا د الله څخه من ولی هیڅ دوست هیڅ دوست ساتونکی نه لري ولا نصير هیڅ کومکی دا ولی ارڅوک دا الله تعالی په مقابله کې عاجز دی دا الله تعالی په مقابله کې چې ستاسو دوستي او څوک کې د الله څخه اخلاص کې لري نست نه خو الله عزیز دی برلاس دی دا الله تعالی په مقابله کې ته نصير او کومکی لري چې بار دې د الله څخه اخلاص کې نو چې نه ولي لري چې د الله په مقابله کې پرتا دوستي او رحمت وکړي ځنی راکشت کې چې مکه او څه پکې نه نصير لري کومکی چې هغه ستاسو سره ودرې چې الله ته الهاس چې آزاد د زور سره ولاړم ګور په دې دروس ورو خبرې کې د دغه یو جرشم آیات د الله عزیز والی ثابت سو نو دا یې بل صفت ته ذکر کې چې دغه څه غلبه وو دغه څه عزت په مخلوق کې ځای ستاسو نو د عبادت وړم دغه یو الله دی. نو دا اوس څو صفات اسوله کېدای سي په خبر اوس پوهېدلی یاست. دا یوولس صفاته تر جای ځای راغله، یوولس صفاته په اووه ویشتم آیت کې کوم درې صفاته و؟ حکیم، خبیر، بصیر. په اته ویشتم آیات کې بیا رحیم، ولی، حمید، دا دا شپږ. او په نهه ویشتم کې خالق، قدیر، دا یې اته. او په دغه یو دیرشم په دیرشم آیت کې منتقم، عفو، دا یې لس. په دغه یو دیرشم آیت کې د عزیز صفات هغې ثابت شو. نو یوولس صفات تر دې ځایه راغله. ما خو د الله صفات هم بیانوي، بله به د الله یکتاوالی ښکاره شي. د الله افعال بیانوي، اوس افعالو ته خبره راغله. د الله افعال د ښیي چې الله خو دغسې کارونه کوي په موجوداتو کې، یو بل څوک دغسې کارونه ښکاره کړي، اوس یې کارو ته ګوره. ومن آیاته، د دلائلو څخه د قدرت د الله، د دلائلو څخه د وحدانیت د الله، الجوار، دا تلونکي کښتۍ دي. جوار هغه کښتۍ ته ویل کیږي، جاریه معنی چې په دریاب کې لکه بهیږي چې روانه کښتۍ یي. نو جوار جمع سول الجوار، هغه تلونکي کښتۍ دي فلبحر، په دریاب کې، دا د الله په قدرت روانې دي. ستا فکر دا دی، دا د بنده سوج سمج دی، د بنده سوج سمج وي، د هغه کښتۍ بې خبره خبر بسې بره به غرقه سوی ده. نو د ده سمج خو پر ځای و، څنګه ځینې غرقه سوه؟ الله وایي بالا زما اراده نه وه چې وچلیږي. نو دا الله وایي زما په اراده او قدرت چلیږي. و من آیاته، د نشانو و د علامو څخه، هی یعنی قدرته، د قدرت د الله، د وحدانیت د الله، الجوار، دا تلونکي کښتۍ دي په البحر، په دریاب کې. سره کم کښتۍ دي؟ کالاعلام، لکه غرونه. اعلام جمع د علم، علم و غره ته ویل کیږي. الله وایي دونه کښتۍ دي، دا غټ غټ او ګوټونه، په هغه وخت کې هم د غونه کښتۍ جوړېدلې. نو لکه د نوح علیه الصلاة والسلام کښتۍ څو زره کاله مخکې تېره شوې ده. د خدای مخلوق پکښې کبار، خداګر د انسانان نسل اوس د هغه څخه دي. حیوانات ورسره وه، خوراکه یې ورسره وه، توپان خو نو داسې نه و چې یوه ورځ خدا اوبه چې ګرد مځکې وچولې، خو میاشتې یې تېرې کړې. دوی په دغه کښتۍ کې ژوند کاوه. نو دا کښتۍ د هغه وخت دغسې غټې غټې جوړېږي، لکه اوس چې او ګوټونه دي، تیارې پرواز پکښې کوي په دریاب کې، او ګوټ ولاړ دي، ټانګان ورسره دي، توپونه ورسره دي، تیارې دي، دالته کښېني، دالته پورته کېږي. اوس ورته وایي چې دا څنګه کښتۍ ده؟ نو رب العالمین د هغو غټوالي په چا بیان کړی دی؟ په دغه کل اعلام الله وایي لکه غرونه چې روان مخکې په یاد شول، څلوېښت زره کنټینره پکښې کې، دلته کښتۍ یو ځای بند ته ونه کړي. څلوېښت زره کنټینر په خوله باندې یادېږي، څلوېښت زره سل کنټینر کښې رسوي چې ځمکه ګرده نیولې ده. نو دا څونه بار دی چې وړي دغه کښتۍ؟ الله وایي دا زما قدرت دی، دا زما په قدرت چلیږي. چې د الله قدرت مو بره بنده وه، په ځای کې نسبه تېرېدی چې بیا نور او ګوټونه کومک ته راله. نو داسې الله وایي، ومن آیاته، د دلایلو څه د قدرت د الله، الجوار، دا تلونکي کښتۍ دي، روانې کښتۍ دي، په البحر، په دریاب کې. سره کم دي؟ کالاعلام، لکه غرونه، ته چې واغر روان دي. اوس خو نو پخوا خو نو داسې راغان دونه ډېر نه وه، اوس خو نو بلاپان پکښې کې، خاجه پکښې کې، سړی چې دلیل ورته وګوري هغه چې وایي دا نو یو شار دلته دی. نو پر وچه مځکه ښار دی، هغه چې خبر شي بره د هغه ځای استدلی بل ځای، پاپا دا څنګه ښار دی چې روان دی؟ خو هغه په دریاب کې دغه شیان یي. این یشا، که ته دا خواجه روانې دي، نو په دې کې د الله قدرت څه شو معلوم شو، د الله تعالی د وحدانیت نقش څنګه معلومه شو. الله یې اوس هغه بیانوي. این یشا، که چیرې الله اراده وکړي، یسکن، ساکن به کې وبدري، الریح باد، فیظللن، دوی به وګرځېږي رواکده ولاړې، علی ظهره، پر شا باندې د دې دریاب. نو د دغو غټ غټ درنو کښتیو سره چې دی، دوی به داسې غټ غټ سایوانونه رقم ټوکران ورته دغه کړي وه، نو باد به باره کومک ورسره کاوه. یو څوک به کښتیوانان وه، پرونه بیا وهله، بل به نو داسې غټ ټوکر مشلولی و، آباد به باره بیا نو باد پورې وهله، لکه سایکل نه چې پر باد مخامخ ځي، باره نه ځي، سړی ستړی کړي چې باد دې وشاتي، باره نو باد هم په مخه اخیستی، پډلان هم نو چابک ځي. الله وایي که زه وغواړم زه به باد ودروم، چې باد ودروم دا خو درنه ده، بره ده دا سړی در پرو یوازې تېره ده چې سړی کښتیوان و، بره پردس دسې کړي او ده به په خور ورو بار اخیستی په دریاب کې به روان، کښتۍ پر هغه ځای باره جام سي ودرېږي. الله وایي دا زما کار دی، زه دروایسم. این یشا، که چیرې الله اراده وکړي، یسکن، ساکن به کې، معنی وبدري، الریح باد، نو چې باد ودرېږي د کښتۍ سره، څه الله وایي فیظللنه، دغه کښتیانې به وګرځېږي رواکده، رکود دا ولاړوالي ته ویل کېږي، جاموالي ته ویل کېږي، رواکده، دوی به وګرځېږي رواکده، جام ولاړې، علی ظهره، پر شا د دریاب، دا هلته به ولاړې. ان بېشکه فی ذلک، په دغه کار کې چې الله ذکر کې چې کشتی تک دی په دریاب کې او هغه د باد په زیره ل آیات په دې کې خورا ډیر دلایل دي لکل صبار شکور لکل صبار د هر صبر کوون کې د پاره چې انسان صبر وکي پلا شکور شکر گزار دی الله عز وجل صبر او شکر خو نه ګرځم مؤمن وي کافر کله صبر درلودی کله په شکر د الله په دین ولې کافر دی چې د الله تعالی شکر ادا کولای معنا مؤمن سره چې په دغه کې سوچ وکي مؤمن چې دی دماغ کار کوي چې دا واقعي د رب العالمین کارونه دي دا د انسان قدرت مازی او سبب دی پکې کې دوی وېسته کیږي خو هغه دی هغه د انسان قدرت سته سوج سمج سته هغه دی کشته و درېدل دا الله تعالی خپل یو فعل دلته بیان کوي چې دا کشتی ما روانه کړي چې کزه باد و دروم دی ولایږي بل فعل او یوبقهن ملکاری دغه او یوبقهن دا په اوغه یسکین باندې ورعتب تی چکاله اراده وکي ول دا باد به ودری بار به دی چې سو بدریږي او یوبق یا بهلاکهن دا کشتان او یوبق یا بهلاکهن دا کشتان دغه پراغه یسکین باندې ورعتب تی دلته وسی وسوار وریږي چې کشتی نو کله هلاکه دل کشتی خو یا تخکی دی یا وسپنه د سره چادران سره ټکو هلی جن نو دا به څنګه هلاکی نو دا دواره کوم دی ملاقاتی چې دغه د هلاک نسبت و دا کشتی ته یا مجازی دی کشتی ذکر کړی دی چې ا محل دی مراجز نه هغه حال دی هغه خلق چې هغه خلق لکه مش چې وای یاره ما شام داسې مست کټو خوړل دی نو کټو خو هغه کو دی چې هغه وش پکې کې باندې یا کټو خو بخار دی یک دی خو هغه ته ویل کیږي نو هغه دی کټه خوړلې دی خو دغه دی دی کې نسبت ته خوراک کې امراض چا په چا کې چا په دی کې کوم شی پراتی بارا و یار داسې مستی ولې به یې نو ولو خو هغه دغه سغار دی دا رقم چې وبو پکې کې نو هغه خاور به یې هم ځکه به یې هم ځکه خو چې وبو ولاړ سم دلته دم نو خو معنا چا په والي کې کوم شی دی چې هغه وبو دی هغه به یې یا ویناوی به یې دی نو نو خو هغه چمک دی هغه پیپ دی کله به یې خو وبو پکې کې به یې دی نو دلته دا رقم د چاله کشتانی هلاکی معنا پکشتي کې کوم شی دی هغه هلاکی چې انسانان یا سم دم را ولاړ سم مذاکر ته حاضر او یوبق اهلهن او یوبق یا لو تلاها لکی اهلهن د دکشتی چ پدی کی جنو بما کسبو بما په سبب سره د هغه کسبو چې دی کسب کړی د ادی علاوه په کشتی کې سپاره دي د چې کومې ګناوی شرکیات او کفریات کړو په کشتی کې علاوه زه راته کې کوم مرای هلاک دا به سره کوم هلاکیږي علاوه بعد پر کیسکم یا پلا کشتی تو پانیس توپانی دغه د چې په بعد د بعد سلی پر راسي پر مځکه هم د بعد توپانونه لیدلی چې بره مټرانم په واقعي درختیم د بیخه کاج د بجلی کم به امست اخواته غرزي سړی اریان چې بعد پر ګرځې شل لګیږي دا وسره کم بعد نه د دنیا ته باقي بربادي کوي دی سونامي ورته وای وای د بعد توپان رالی نو دلته پر کشتی چې توپان راسي توپانی سی بره واړی سره دوری وسته کینو نو الله وا یا هلاکم خویندان د کشتی وجې به ما کسبو په سبب د هغه چې دی کسب کړیو نو ګوره د الله تعالی دوه فعل ذکر سول هغه د کشتی به یدل او تک بیا د وغو درول چې الله وي درول یې زما په لاس کې په دې کې مستقل یم څوک لري سره ولې جدا دی ولې درول دې محاصره کړی دی بات پر بند بیا هلاکول بات پر راتیس کې پر تابل د خیره واړی ګرته خلک دا څونه کشتی یو څه پیش رفته کشتی دي مګر په میاشت کې داسې میاشت نسته چې دا د غر کسې ویني دغه قاچاق باران چې اړي دا کشتی یې لنچونه دي چلی ډوب بس پسونه پر اډی پکې کې غاخت کې خو له ما اراده کړې دی به ما کسبوي ورسره وای چې دا چې پکې سفاره دي خو ګر دا هغه چې د اسلام زغلی زید کو پر والا کېته الله پاک دغه دی به ما کسبوي ویل دي چې دا یې ورته پامې دا غس نه غر کېږي او یو بقیا هلاکهن د کشتیانی معنا خاویندان د کشتیانو چې پکې کېږي به ما په سبب د اعمال او کسبو چې دی کسب کړی معنا چې کوم غلطی دی کړی وي کته نو د ګرد سزا یې د غصب الله وي ويعفو عن كثير ويعفو الا لا عفوك عن كثير د ډیر څخه په ډیر لاندې رانی ولي په ډیر لاندې رانی ولي ډیر د ګناوي حساب لا صفات دی هغه په اخرت کې ورکی یا دا معنا چې په دنیا کې مم دوه سزا نه دور کړي په اخرت کې ملک ادمه خچ عفو ته رسول په دوار کې مؤمن دی ګناکار دی د الله د اوامر او تشریعاتو دی په دریا کې غرق الله وي دا مې د لسو سزا ور اغه نور لس چې اغه معاف چې دلې معاف دی هغه په اخرت کې معاف شي الله به جنت ته بوز یا دا دې چې په دنیا کې به معاف کړی دوغه په ګناي مې نه دی نیولې د جلوس په ګناي کې سزا ده غس و چې غرق شو دا له تمر شو دا نور یو سبب به الله ته په اخرت کې کیږي په دوزخ کې به سزا ورلره ورکي نو يعفو الله تعالی عفوك عن كثير د جير خلق سخنو ويعلم الذين يجادلون في اياتنا پس یعلا پاک وی ویعلمون و پو بسی الذین اغ خلق یجادلون چدی مجادله کی جگڑا کی فی آیاتنا پا آیاتو پا دلائلو کسمج یا پا داغ آیاتو کی دا احکام دا قرآن دا قرآن کریم احکام بور توایا دی بدر توایا ملا صاحب تا پا چه خبری تا دنیا چلی دلی دا و سورتای چیز در رب العالمین کلام بر توایم ستا جواب داغ دی چه تا پا چه خبری خدا پا قرآن خبری مجید در توایم اگه تن منی نخمانا اگه دا کافر خبر چی دی اگه پر رشتلی دیم ملا صاحب ستا پر سترگو پر دی اواری دی تا جهان چلی دلی دی دا دا جهان رؤیت دا قرآن مقابله وکر چه مانا بلا قرآن بس که چه پی که تا جهان چلی دلی دی تا خلق چلی دلی دی و سورتای شتانو چلی دلی دی ختم دغه انسانان لیدلی که تا پیرانان و جبرئیل و میکائیل لیدلی که ختم نو دی لیدلی اه پرک مو داد امام مسلمانان انسانان لیدلی تا کوپار لیدلی دغه پرک مو دی نو ته د کوپار لیدلی زما د پاره د دلیل په مقابله کې پیش کی چې ما کافران ولید د چین ته ولاړم هانګ کانګ ته ولاړم امریکا او جرمن ته ولاړم اوس نو پر ما د قران خبره تاثیر نه کی ولې خو ما امریکا لیدلی د نوم لا سپته خو نه دی د امریکا که دایس په مضمون پویږي خدا په دا مجلسو کې دا غره کم دي کنه دي چې ته د پیغمبر حدیث ورته وای ته د قران کریم آیات ورته وای دی وای بی بی سی دا غره کم ویل دی بی بی سی خبرم د بخاری د حدیث غشتل یا د ام د قران غشتل یا دی وای چې ملا صاحب تا خلق څه دي ملا صاحب تا جهان څه دي بس ملا صاحب دغه خپل میراث می لکوا انا په ما بس مراوز چې مارڅ کول په ما به کار نه لري زه پوښتنه د ارشد څخه دغه ځای علاقه کوي و یعلم انه په بس الذين اغ خلق یجادلون چې دوی مقابله او جګړه کوي په آیات نه په آیاتو کې زموږ چې زموږ آیاتونه ورته وای دوی مقابله په اغ کې چې خلق څه لیدلی په کومه خبره به پوسی ما لهم من محيص ما نست لهم دی لر من محیص ایچ دخلاسون زای محیص دا پناه زای بودی سریال تا زان خوندی که علاوه چیزی دا غصر اچن کم پا دریاب که چی غر کومی دلتا دی پوست که بالا نجات لاری ولی علا را تا پا قهر دی پا آغشی ها بیونی ولن چول بی ما کسبو پا خپل کسبو عمال را تا که کرم او پا دریاب کنو دیدم تا مختلی چی پا دا غزای که یولا ولا کرا ورسی چی پر اربط ناری وی پر ار قبر چی ناری وی در رب العالمین پی سلا چی بیاراله بیای نا اولیا مقابله که ولیسی نی انبیا مقابله که ولیسی که دایس پا خبر پوسی دا لو تلا عذاب رو چی پر کیرو مطور اغیل دی نبیان بیاد پا کری دی چی خیص نبی دا پا دا غنه دا کری نو دلتا علاوی دی بارا پویلی چی ما تا دخلاصون زای نسته ولی خو علا اغا دی دی را تنکی اغا شرکی خدایان چی در رو دالت دا پا خبال تمخیجی بل ځای موږ تاسو په قرآن کې نو ویل چې دوی چې په کښتۍ کې سپاره سي دلته نو خاص الله را ننګوي چې الله را رسېږي فاذا نجوا الى البر اذا هم يشركون چې دوی مازې وچ ته ووتئ بېرته دی د هغه شرک د هغه کیسه د چا کوله په دریاب کې دی الله تعالی ته ناري وبغاري وي الله دلته دغسې هغه ته ورته بیان کوي وایي دوی خو مجادله په آیاتو کې کوي هغه خیا کار دی هغه خیا نه منله دلته چې الله یې را ټینګ کړي بره دلته دی پوهېږي ویعلم تور ته به دې پامې ویعلم علم بیې راسې کلک به پوسي څوک الذین هغه خلک یجادلون چې جګړه یې کول فی آیاتنا په آیاتو کې زموږ دوی جګړه کوي د مقابلې کوي دی په کومه خبره پوهېږي ما لهم ما نسته لهم دوی لره من محیص هیڅ ځای د پناه هیڅ ځای د خلاصون چې زه دې خلاصم نو څه پایده نو په دغه آیاتو کې چې دا اوس دو دیرش درو دیرش څلور دیرش پنځه دیرش دغه آیاتونه چې موږ دا اوس را وویل دغه ومن آیاته الجواری فی البحر کالاعلام څه بیا در دغه ځای په دې کې کوم شی ملاقاري بیان کړي د الله تعالی استقلال چې الله په دا خپلو افعالو کې دغسې مستقل ذات دی کښتۍ روانوي څوک یې راګرځوی نشي که ودرول څوک یې روانوی نشي که الله تعالی پر دا بله را اړوله چې باد یې پر تیز کړي خلک یې په خپل عمل را ټینګ کړي ام څوک خلاصوی نشي عذاب ورلره ورکی دلته ولبرخ د خلکو سر خلاصیږي چې الله قادر مطلق ذات دی ولکه می څوک ځنی خلاص کی مې محیص باندې خبره وستاده و درده نو هغه مطلب چې موږ ویلی وو چې د الله یکتاوالی او وحدانیت په ذکر د صفاتو او په ذکر د افعالو صفات دلته په دې ځای کې یو له صفات ذکر سو د پرون د هغه آیات وویشتم آیات ته چرا ونه چې تر جزه او د الله دا مستقل افعال د الله دا مستقل تصرف په شیانو کې دا ذکر سو کښتۍ غټه نمونه ورته پیش کړه د هغه وخت مطابق نو کښتۍ چې ولکه غرونه دغونه کښتۍ لا د الله تصرف په کښې کې چلیږي دا څه چې پوهان انسانان په کښې کې سپاره دي د الله تصرف په کښې کې چلیږي الله وایي دغسې راټینګ کړم دغسې محاصره کړم چې دی په خپله په دماغ کې کانی سی علم خو هغه یقین ته وای کی دلته لا دی پوسی چې ولکم بیا الله تعالی بل څوک خلاص کی او الله تعالی خو امر ټینګ کړی الله ای دلا ما فی سوء امر ور ټینګ کړی دی ویعفو عن کثیر تجیر سخل الله تعالی عفو تکړی دی نو الله عز وجل دی د معرفت مشترانه شی الله تعالی دی قوی او غشتلی ایمان الله راک واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.